sagalee dhugamuuf baatu koo taata. Kanaafuu hinduutu ol jedhu taa'inaan jedhu. Sagalee guddaan gurra koo dhagaa. Isa booddee hinduutu maallaan jettaa afur koo dhiiteera. Afur koo adda addaa dhiiteera. Ndaganaa immoo nyaata dhaabeera. Kanaafiyyuu amma tubboon koos cufameera waan ta'eef anaaf raawwateera. Baqqaana sassaabbiin jedhaani gooftaan. Isa booddee sagalee cuba sanaan jedhu ammas hinduutu siin jedhamu caakoo ol ka'i taa'i. Naan jedhama sagalee guddaadhaan. Calluma jedhama ammas. Isa dhumaa sagalee sodaachisuun sagalee guddaadhaan. Ol jedhi taa'in siin jedhame hinduutu ganaa jiraata. Gara dhugaa baatu koo taata. An akkan owwaala diigee du'aa ka'e. Akkuma kana owwaala kee diiguu nan dadhabaale kan namaaf hin danda'amne anaaf hin danda'ama sagalee sagalee guddaadhaan ofirra dhagaye. Saboodden tuuf jechuu ol ka'e na jechuudha. Na yemmuu jechuu ol ka'uu qufaa guddaa sana qufaayisa sagalee cimaa jechuudha. Na qufaayisa jechuudha. Yemmuu na qufaayisu inni caccabaan boombiin mormaa hojii jechuun darbamee irra bakka dhufe jechuudha. Alamuun qofa hosan darbamee irra bakka dhufe isa booddeen na eelan harka koo irra buusu asamaa jecha harka buuseen bo'ee kufee bakka achumatti. Achumatti nama walaalee kufee gangaladhe. Nam bo'e. Ndagana deebi'ee ilaale amma siiti. Maa namichi na samaa jechi maa kun sibiilaam jedhu. Xiyyitii koo ba'ee xiyyitii koo ba'ee lamu lafa gangaladhe. Gangaladhe bakka lafa. Nam bo'ee kaayyaan iyyee ndagana ollaan achuma natti bilmatti. Maa namichi amma ta'e bakka xiyyitii isaa ba'ee ijoollee warra na bareedan jiran suni. Fayyadamaniitu akkuma taa'ee oolaa jechuudha taa'an jechuudha jechuudha. Waanjoo waggaa ja'aa Iyyeesuus kiristoos gaafa narraa kaasa jechuudha. Waggaa ja'aa affaataa jechuudha. Waggaa ja'aa kan irra ture waanjoo waggaa ja'aa guyyaa gaafa sanaa narraa fuudhee lubbuu kootiif foon kootiif boqonnaa laata Iyyeesuus kiristoos. Shubbirisa keenya Habiib. Cabaan caccabaan sibiilaa kun kan waggaa ja'aa si keessa ture haala dinqisiisaadhaan na keessaa beera jette. Kanaaf ragaa argachuu dandeenya? Ragaan kan ani qabadhee jiru tokkoffaa eksiree qabaa yeroo bayyachuudha mana yaalaati. Caccabaan boombii sun na keessaan bayanii eksireen qabadhee mana gala jira. Mallattoo jechuudha mallattoo xiyyiti sanaa yookiis immoo caccabaa boombii sanaa jechuudha. Amma immoo xiyyiti inni bayisuun qaamaan akka koo keessa jechuudha. Kanaaf asiin agarsiisuu danda'a jechuudha. Eksiree sanas rasaasa caccabaa sanas asiin agarsiisuu danda'a jechuudha. Gimmitiitti akkuma ilaalan kana giraama warqee mazzanameera giraama warqee 14 baase jechuudha. Kanaafuu qabatamaa kan jira jechuudha. Kana gara mana yaalaa ergasii gara mana yaalaa dhattee agarsiisteetta? Mana yaalaa Finfinnee moo naannoo dhumarra kan jiran garuu amma walaatti egaa namoota tokko tokkotti agarsiisa. Caalaatti immoo kana booda beellamaan yookiis immoo deemee akka dhugaa bahu immoo kanaa murteeffadheera. Deemees bakka mana yaalaa jirutti argisiisuu hin danda'a jechuudha. Yeroo si qufaasisee si keessaa bahu sana namoonni si bira jiran namoota meeqa turan? Namoota lama. Namoonni lama sun maqaan isaanii eenyu? Tokko barsiisaa Mitikuu Kabbaboo jedhama. Lammaffaan immoo Tasfaayee Adimaas jedhama. Inni hojjetaa wangeelaati. Muluu gizaa kennee na wajjin tajaajila jechuudha. Amma jiru? Jiru qaamaan. Kanaafi isaanii dhuga bahiinsa kee kanaafi ragaadha jechuudha. Ragaadha. Jalqabatu kophaa kan keetti si qufaasisee si keessaa bahira ta'e namoonni kaan namni lamallee nama jalqabaaf namni lamallee hin argamu ture. Harka jaraa irratti wanti kun ta'uu isaatiin isaan kun lamman siif ragaa ta'uu danda'u. Naaf ragaadha. Yaa Waaqayyoo gaa durmaanuu akkuma kun baasu beekama waan ta'eef waaqa duraan dursee mijeesse lammaffaatu mana yaalaatti bahu eksiree kan qabadhu keessa koo abboome eksiree sana qabadhee bahee eenyuuf eksiree immoo kennamu ture mana yaalaatti. Akka seera keenyaatti jechuudha akka nu mana yaalaatti sana turretti eksiree namaaf hin kennamu. Indaganaa mootiitii sun qabatamaan. Akkasiin gadi hin dabarre immoo tubboo keessa iyyuu akkuma isaa jala kaa'e jechuudha. Akkasiin afaan kootiin baatee ragaan sun argamu jechuudha. Caccabaa jirutti akka hin argamutti. Ayituu amma gara liqimsee buusee jechuudha. Akkasiin gadi immoo akka jala kaa'e qabee jechuudha. Hin baase jechuudha. Yommuu baay'ee sanatti immoo qaamaan immoo ragaa namootaa immoo nama lama qopheesse jechuudha. Nama lama qopheesse jarri immoo walirra fannu kaa'anii taa'anii jiru. Dunguqqoo keessa hin jiran jechuudha. Kaa'anii jiru. Indaganaa mana muratti immoo jarri immoo harkaan qaqqabanii ashaan jalan jechuudha. Maal mee dhiige tufi mee gorra kennaa nama tufu wantoota jiru. Maal inni kan dhiigan qabu harka Kiristoos Yesuus wanti inni qaqqabee madaansaa dhiigan qabu. Jireen deebii kana kennee jechuudha. Kan Kiristoos Yesuus suphee yookiis immoo piraasii godhee madaan qabu jireen deebisee jechuudha. Ganama isaan nyaata jalqabee bakka. Egaasii ammaa waan tokko dhugumaan tokko qaba jechuudha. Gareen saabii beebbaa asumarratti xumurre gooftaaf galanni haa ta'u. Nus isa arginee yeroo isaa haasofsiifne caccabaa sibiilaa kana baatee ture ekisireeyis qaba ture. Mallattoo dhukkuba isaatiif akkaataa inni ittiin fayyee kan ragaa ba'u sibiila boombii cabaa baatee ture. Hundumti keenya yeroo argine baay'ee dinqifanne waaqayyoonis baay'ee jajne galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eeyyee waaqayyo nama fayyisuu danda'a. Dhugameessa eebbaa dhaggeeffattanii akka itti eebbifamtan abdii qabnaa kan qabannee dhiyaanne kanuma irratti xumurre. Gaaffiiwwan adda addaa warreen qabdan nu barreessaa bakki itti argama keenyaa raadiyoo sagalee dhugaa lakkoofsa saanduqa poostaa 34 23 Finfinnee jedhaatii nu barreessaa. Irraan isiniif deebi'aa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 34 23 Finfinnee jedhaatii nu barreessaa. Intarneetitti kan fayyadamtan www.biblevoice.org jettanii ilaaluu ni dandeessu. Imeelii gochuu kan nu barbaadan sagaleedhugaa@yahoo.com jedhaatii nu barreessaa. Have been listening to Bible Voice Broadcasting. You can reach us by mail by writing to Bible Voice Broadcasting, P.O. Box 95561, New Market, Ontario, Canada, L3Y8J8. Or you can email us at mail@bvbroadcasting.org. That's mail@bvbroadcasting.org.